Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Izraelski minister szkolnictwa twierdzi, że polski rząd odwołał jego wizytę w Warszawie. W Krakowie na ulicach jest więcej policjantów. Wzmożone patrole mają zapobiec wojnie między pseudokibicami. W tym serwisie też o problemach rosyjskich biznesmenów, którzy znaleźli się na tak zwanej liście przyjaciół Władimira Putina. Polski rząd odwołał moją planowaną wizytę, ponieważ wspomniałem o polskiej odpowiedzialności za zamordowanie około 200 tysięcy Żydów w czasie Holokaustu. To zaszczyt dla mnie i całego Izraela, napisał na jednym z portali społecznościowych Naftali Bennett, izraelski minister szkolnictwa. Informacje o jego wizycie podawały wcześniej media, zarówno izraelskie, jak i polskie. Wcześniej informacje, że Bennett nie przyjedzie do Polski, podała Joanna Kopcińska, rzeczniczka rządu. Pan Bennett nie przyjeżdża w najbliższych dniach do Polski. Nie było żadnych działań z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, aby do takiej wizyty doszło. Wizyta izraelskiego ministra miała być reakcją na polską nowelizację ustawy o IPN-ie. Ta zakłada kary grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za zbrodnie hitlerowców w czasie II wojny światowej. Zostajmy przy stosunkach międzynarodowych. Polska ambasada w Oslo interweniuje w sprawie artykułu w norweskiej prasie o rzekomym odradzaniu się agresywnego nacjonalizmu w naszym kraju. Więcej w korespondencji Przemysława Gowińskiego. Autor artykułu, Hans Wilhelm Steinfeld, były korespondent norweskiego radia w Związku Radzieckim, pisał o odradzającym się w Europie Wschodniej nacjonalizmie. Według autora po upadku komunizmu powstała w tym regionie próżnia wartości i dziś społeczeństwa byłego bloku wschodniego chętnie wracają do przedwojennego faszystowskiego ustawodawstwa. Radca ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Oslo, Marian Siemakowicz, napisał w odpowiedzi na tekst Steinfelda, że artykuł zawiera błędy, które wykrzywiają obraz Polski i jej historii. Zaprzeczył, jakoby polski system polityczny przed II wojną światową bazował na modelu państwa faszystowskiego. Dodał, że to Polacy jako pierwsi padli ofiarą agresji ze strony nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Na krakowskich ulicach wzmożone patrole policji. Większa liczba funkcjonariuszy ma zapobiec odwetowi grup pseudokibiców. We wtorek wieczorem grupa zamaskowanych mężczyzn zaatakowała maczetami i siekierą 18-latka. Ranny zmarł w szpitalu następnego dnia. Policja ma dowody wskazujące, że to były porachunki kiboli, mówi Sebastian Gleni z małopolskiej policji. Pseudokibice mogą się mścić na swoich antagonistach. Stąd taka decyzja komendanta miejskiego policji w Krakowie o wzmocnieniu patroli w takie miejsca, gdzie mogą grupować się kibole, gdzie może dochodzić do jakichś napaści, gdzie na przykład ścierają się strefy wpływów kiboli. Do tej pory nie udało się zatrzymać żadnego ze sprawców napaści. Rosyjskie media ujawniły nazwiska biznesmenów, którzy odczuli już działanie amerykańskiej listy przyjaciół Putina. W ubiegłym tygodniu Departament Skarbu USA opublikował dokument zawierający 210 nazwisk osób związanych z Kremlem i czerpiących korzyści ze znajomości z Władimirem Putinem. A więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Sam Władimir Putin oświadczył, że mógłby odpowiedzieć podobnymi działaniami, ale się powstrzyma. Spodziewaliśmy się takiej listy i nie będę ukrywał, że byliśmy gotowi podjąć kroki odwetowe, przy czym poważne. Na razie powstrzymamy się od tych kroków. Tymczasem bez sankcji, a jednak lista już działa, poinformował na Twitterze rosyjski opozycjonista Michał Kasjanow. Polityk wyjaśnił, że zagraniczne banki poleciły trzem rosyjskim biznesmenom zlikwidować rachunki, a czwarty dostał list od szefostwa szwajcarskiej szkoły, która nie chce już kształcić jego syna. Niezależny portal informacyjny MBH Media, związany z byłym więźniem politycznym Michałem Chodorkowskim, ujawnił nazwiska trzech przedsiębiorców, którzy na własnej skórze odczuli działanie listy przyjaciół Putina. Portal wymienia współwłaściciela koncernu spirytusowego SPI Group, Jurija Szeflera, właściciela fundacji DST Global, inwestującej w cyfrowe technologie Jurija Milnera i szefa grupy inwestycyjnej Absolut, Aleksandra Swietakowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze do stolicy. Iglica na Pałacu Kultury i Nauki zostanie wyremontowana. Najwyższy budynek w Polsce na razie nie zagraża bezpieczeństwu. Wynika z raportu Instytutu Techniki Budowlanej. W głąb płaszcza iglicy wdarła się jednak rdza, którą należy usunąć. Remont wymagać będzie technik alpinistycznych. Problemem może być otaczający iglicę tak zwany chiński daszek, uważa Adam Mudant, którego firma prowadzi podobne prace. Już z daleka widać, że ma dosyć spore zacieki korozji i tam mogą być dosyć spore ubytki. Na pewno jest mocno zmniejszona wytrzymałość tej konstrukcji. Naprawa ma kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Do zimowych igrzysk w Pjongczangu pozostało zaledwie kilka dni. Kolejni reprezentanci Polski wyruszają w stronę Korei Południowej. Odlecieli już skoczkowie narciarscy, którzy dzisiaj złożyli olimpijską przysięgę wraz z naszą dwójką w łyżwiarstwie figurowym. Presja, szczególnie na barkach skoczków, spoczywa duża. Ale zawodnicy z Kamilem Stochem na czele nic sobie z tego nie robią. Dwukrotny mistrz olimpijski podkreśla, że medali wywalczonych w Soczi bronić nie musi, a jedyna rzecz, o jakiej myśli, to pogoda. Ja niczego nie muszę bronić, ponieważ to, co zdobyłem, nie zostanie mi odebrane, mam nadzieję, przez nikogo. Wybieramy się w tym momencie na kolejne igrzyska, gdzie będziemy my, jako już inni zawodnicy, bardziej doświadczeni, ze sobą rywalizować. Inne miejsce, inna atmosfera, inne skocznie. Dlatego niczego nie musimy bronić, a możemy zdobywać. Mamy nadzieję, że będzie praktycznie bezwiecznie i będziemy mogli po prostu dawać siebie wszystko, a medale będą zdobywać najlepsi tego dnia. To jest wszystko, czego oczekuję. Oczekiwali zwycięstwa kibice ŁKS-u Łódź przed dzisiejszym meczem 16. kolejki Ekstraklasy Siatkarek. Dotychczasowy lider grał z PTPS-em Piła i przegrał 1-3. ŁKS stracił pierwsze miejsce na rzecz broniącego tytułu Chemika Police. Poniżej oczekiwań w angielskiej Premier League spisuje się Chelsea Londyn. The Blues po dotkliwej porażce na Stamford Bridge z Bournemouth dzisiaj przegrali na wyjeździe 1-4 z Watfordem. Niespodzianka także w Serie A. Lazio przegrało na Stadio Olimpico 1-2 z Geną. Kibice piłkarscy w Polsce czekają na powrót Ekstraklasy. To już piątek i śledzą ostatnie wzmocnienia klubów. Dziś ruchy Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Jaga pozyskała Bodwara Bodwarsona, reprezentanta Islandii. Będzie to pierwszy Islandczyk w historii naszej ligi. Ma 22 lata i jest lewym obrońcą. Jego równolatka, ale napastnika i do tego z Bośni wypożyczył kolejarz Elvir Kolić, przychodzi z FK Krupa. Kończąc wątek piłkarski, wiadomo już, z kim zagra reprezentacja Polski po Mistrzostwach Świata w Rosji, a pomiędzy meczami w Lidze Narodów. W dwóch meczach towarzyskich biało-czerwoni zagrają 11 września z Irlandią, a 15 listopada z Czechami. To na koniec jeszcze tenis i światowe rankingi. Wśród panów na czele wciąż Hiszpan Rafael Nadal, za nim Szwajcar Roger Federer oraz Chorwet Marin Cilic. Jerzy Janowicz, który wrócił już do treningów, jest na 128 miejscu, dużo wyżej w zestawieniu tenisistów. Agnieszka Radwańska, która zresztą trenowała dzisiaj z Janowiczem w Warszawie. Krakowianka pozostaje na 33 miejscu. O 4 miejsca awansowała Magdalinet. Jest 56 i to jest jej najlepsza lokata w karierze. Rakietą numer 1 wśród pań jest Karolina Woźniacka, za Dunką polskiego pochodzenia Rumunka Simona Halep i Ukrainka Jelina Switolina. Jutro w ciągu dnia okresami opady śniegu. Chłodno, temperatura maksymalna od minus 5 stopni na południowym wschodzie do 1 lokalnie nad samym morzem. Wiatr na północnym wschodzie chwilami porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Stworzono z nas materiał doświadczalny, który nie traktowano jako ludzi, tylko po prostu jako zwierzęta. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Strymecki. Witam w programie, a wraz ze mną witają Gabriela Darmetko i pani Ewa Redel. Za kilka dni rozpoczęcie Igrzysk Olimpijskich. Przy tej okazji media przypominają o naszych herosach, sportowcach z dawnych igrzysk. Medale Kowalczyk, Fortuny i Wielkiego Stocha to oczywiście. W magazynie historycznym trzeba też przypomnieć tych, którzy nie tylko swoją sportową, ale też obywatelską, taką życiową postawą budowali swoją wielkość, a też wielkość naszego kraju. Przypomnijmy dziś jednego z dawnych olimpijczyków, Bronisława Czecha. To wielki, znakomity sportowiec. Nie tylko narciarz, ale też pilot, ratownik górski. Rzeźbił i pisał wiersze. To naprawdę bardzo piękna postać. Tuż po wybuchu II wojny światowej włączył się Czech w działalność konspiracyjną. Akurat malował w swoim domu obraz, kiedy wpadło gestapo. W czerwcu 1940 roku Czech znalazł się w pierwszym transporcie polskich więźniów do obozów Auschwitz. Tam zmarł z wycieńczenia. Jego symboliczny grób jest na Pęksowym Brzysku w Zakopanem. Jak tam będziecie Państwo, koniecznie odwiedźcie to miejsce. Dźwięki historii. 99 lat temu, 10 lutego, po raz pierwszy zebrał się Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej. 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z masowych deportacji polskiej ludności w głąb Związku Radzieckiego. Przez Moskwę nie jechaliśmy, ale przez Mińsk, Smoleńsk, to oczywiście wagony, to takie były te towarowe, ale kryte na szczęście. Podobno tam kilku Niemców wieźli w tych odkrytych wagonach, ci żywi nie dojechali. Wspominał w 2007 roku wysiedlony Jerzy Klimko. W nocy z 8 na 9 lutego 1943 roku w Parośli na Wołyniu oddział UPA dokonał masakry ponad 155 polskich mieszkańców. 8 lutego 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Zygmuncie Szędzielarzu Łupaszce. Czy w lutym 1946 we wsi Mążęcin albo Mążenin dawaliście polecenie gwałtownego zamachu na funkcjonariusza UBP Filczuka Franciszka? To w 1946 roku zgodnie z otrzymanym rozkazem ja rozkaz dałem do zwalczania funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego, taki a la long. To się nazywa jak u was rozkaz a la? Na stałe, aż do odwołania. W archiwum Polskiego Radia zachowały się fragmenty procesu Szędzielarza. 50 lat temu, 6 lutego, w Warszawie zapadł wyrok 3 lat więzienia dla Janusza Szpotańskiego, autora satyrycznej opery Cisi i Gęgacze, czyli Bal u prezydenta. 100 lat temu. 6 lutego 1918 roku w Wiedniu zmarł malarz i grafik Gustav Klimt. 100 lat temu. 9 lutego w Brześciu Litewskim państwa centralne podpisały traktat pokojowy z Ukraińską Republiką Ludową. Na jego mocy do nowo powstałego państwa ukraińskiego przyłączono Chełmszczyznę i Podlasie. W tajnym załączniku Austro-Węgry zobowiązały się do wydzielenia autonomicznej Galicji Wschodniej, złożonej z ziem lwowskiej i przemyskiej. Delegacja Królestwa Polskiego nie została dopuszczona do rokowań, co oznaczało klęskę Rady Regencyjnej i powołanego przez nią polskiego rządu. 2 dni później rząd Jana Kucharzewskiego podał się do dymisji. 100 lat temu. Wychodzący w Katowicach dziennik Górnoślązak informował o powstaniu Komisji dla Zdrowia Publicznego, celem zbadania stanu zdrowotnego i poziomu higieny w naszym społeczeństwie oraz przygotowania środków ku spopularyzowaniu zasad higieny. 100 lat temu. Gazeta Łódzka donosiła, że w Warszawie, w świetlicy na pierwszym piętrze kamienicy Książąt Mazowieckich, otwarto wystawę pamiątek powstania 1863 roku. Uroczystego aktu otwarcia dopełniła księżna Zdzisławowa Lubomirska w obecności weteranów z księciem Włodzimierzem Czetwertyńskim. 100 lat temu. Ta sama Gazeta Łódzka zachęcała do udziału w drugiej loterii klasycznej na rzecz towarzystw kulturalno-oświatowych. Główna wygrana 350 tysięcy marek. Historie jak z książki. Oczu Twoich łagodnych. świeży chleb, niosę wino łyk. Jak z książki. Gościem naszego programu Historia jak z książki jest dzisiaj profesor Andrzej Chwalba, profesor z Krakowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, oczywiście z Krakowa, potwierdzam. Uniwersytet Jagielloński, autor książek bardzo wielu, również książki, która zrobiła no, taką dużą furorę kilka lat temu. Pan profesor napisał książkę o I wojnie światowej. Pan przypomni tytuł? Samobójstwo Europy. Samobójstwo Europy. Wielka wojna 14-18. Ciągle mnie to zastanawiało, czemu samobójstwo, jak myśmy z tego wyszli narodzeni. Akurat mówimy o niepodległości. Książka najnowsza, Legiony Polskie, 1914-1918, to świeża z drukarni przyjechała do nas i o niej się będziemy rozmawiać. Ciągle pan w tej tematyce jest, bo... No bo to jest, powiem, że temat fascynujący. Ponadto w wypadku Legionów, no jednak zawsze można coś nowego napisać, inaczej na znane sprawy popatrzeć. No i odnieść się również do mitologii, którą budowano systematycznie jeszcze od 14-15 roku i również w okresie międzywojennym. Natomiast co do samobójstwa Europy, no to dodajmy, że tu jednak Polska w 19 roku była krajem 90% zdewastowanym, zrujnowanym. Pan o tym pisze, to dużo bardziej niż druga wojna zrobiła. Tak, zdecydowanie. No i to, że potem to składanie Polski do kupy z trzech właśnie, zbrojnych. Ludzie się bili ze sobą, przeciwko sobie Polacy wstawali. No tak, my jakby poglądamy na dzieje Polski lat wojny i czasów tuż powojennych z perspektywy sukcesu. Sukces przysłania wszystko, przysłania tą biedę, która była, tą demoralizację, która była następstwem wojny, a ona przyniosła fatalne skutki, jeśli chodzi o morale rodzin również. I dołożyło się do tego kultura, szwegi podobne, tak, pole literatury, jak film Dezerterzy. Cudowny, komiczny, ale z niego wojna jest taka, że fajnie, że wojna dzieje się w burdelach, na ulicach i tylko tak, żeby jakoś przeżyć. A to była wielka dewastacja. Ale zanim myśmy wyszli wolni, 18 rok, będziemy obchodzić teraz bardzo pilnie. Już obchodzimy, mamy, jesteśmy w 18 roku przecież od ponad miesiąca, to jesteśmy przy Legionach. A jak przy Legionach, to trzeba być w Krakowie i trzeba być na ulicy Oleandry. My, Krakowianie, wiemy, to ważne miejsce jest. Jako dziecko prowadziła mnie tam moja babcia i pokazywała, że tu Piłsudski zaczynał, a o tym nie było w podręczniku. Nie mogło być w podręczniku. Wiadomo, że Legiony były na liście tych instytucji, tych wydarzeń i tych przedsięwzięć Polaków, które miały być zniszczone poprzez niepamięć. Warto przypomnieć, że w 1945 roku wraz z Armią Wyzwolicielką na ziemiach Polski pojawiło się specjalne komando, które miało listę pomników legionistów polskich, legionów, i te pomniki niszczyło. Szereg pomników dopiero odbudowywano po roku 1989, choćby tutaj w pobliskich rządzy koło Krakowa, Czarkowak, gdzie ten pomnik był wysadzony. Takich pomników było kilkanaście. Inne uratowała miejscowa ludność, która na przykład przekupiła bojców sowieckich, dając im gorzałkę, prawda, i oni te pomniki pozostawiali. Chwała Bogu. Przypomina pan, zaczyna pan książkę czymś, co zawsze boję się tego, jako ten, który też ma do czynienia nieraz z młodzieżą na dziennikarstwie wykładając, mianowicie robienia sąd, zadając pytania o przeszłość. Pan zadał te pytania właśnie ci, którzy rozmawiali, ale pan wyniki tych badań zamieszcza w książce. Mianowicie młodzież nie wie, co to były Legiony Polskie i co ciekawe kojarzy je najbardziej z Napoleonem. No, już nie jest to pokolenie jak nasze, kiedy nie mogliśmy czytać tego w PRL-owskich podręcznikach. Teraz można to czytać, ale powiedzmy jeszcze dla tych, którzy nas słuchają, a nie tylko tacy, którzy historię dobrze znają, co to były te legiony? No właśnie, młodzież niejednokrotnie kojarzyła legiony właśnie z Kościuszką, z Napoleonem, właśnie z Wybickim. Wybicki, Piłsudski to jest... No bo też były legiony. To też były legiony, ale dobrze, a niektórzy lokowali Piłsudskiego wśród żołnierzy rzymskich. To też były legiony. Też legiony, tak jak powiedziałem, brygadę Piłsudski, przyszły marszałek, jednym z dowódców Legii Rzymskiej. Takie też odpowiedzi były. Legiony narodziły się w Krakowie, czy narodziły się w Małopolsce, narodziły się w Galicji, jako polsko-austriacka formacja. Ona miała być polską formacją sojuszniczą w ramach armii austriackiej. Taką próbę podjął Piłsudski, wkraczając pierwszą kadrową do Królestwa. On miał inny zamysł niż Austriacy czy też polscy lojaliści. On myślał, że na wyzwolonych czy zajętych terenach Królestwa Polskiego, przypomnijmy, Królestwo Polskie było zaborem rosyjskim, powoła polską administrację. Co czynił? Wszędzie zawisną polskie orły, polskie amarantowe, czy inaczej biało-czerwone sztandary, to czynił, ale to się i polskim lojalistom z Krakowa czy z Galicji i Austriakom nie spodobało. Uznali, że strzelcy przekroczyli czerwoną linię. I trzeba trwać przy cesarzu. Tak, i trzeba trwać przy cesarzu. W związku z tym powołano jako coś w rodzaju, powiedziałem, formacji ratunkowej Legiony Polskie. Czyli to był pomysł, do końca nie wiemy. Niektórzy przypisują to Sikorskiemu, ale mówię, ojcu było więcej, może to nie jest ważne, kto był autorem. Ważne było to, że to była porażka Piłsudskiego, bo strzelcy Piłsudskiego, czyli pierwsza kadrowa i kolejne formacje, to byli żołnierze wolnej Polski. Oni rozpoczęli, jak sami mówili, wojnę o Polskę. Natomiast w wypadku Legionów dowódcami są polskojęzyczni, nie wszyscy zresztą, austriaccy oficerowie, austriaccy odkomenderowani, oddelegowani z armii austriackiej. I to dowództwo austriackie decydowało o tym, jaki będzie los Legionów. I teraz Piłsudski podjął samego początku wojnę z tą decyzją Wiednia, ale również Krakowa, lojalistycznego Krakowa. Chcą przekształcić polskie formacje legionowe, prawdziwe wojsko polskie. Nigdy nie odniósł sukcesu. Jeśli odniósł sukces, to najwyżej cząstkowy, to znaczy przeprowadził tak zwaną cząstkową legionizację, nadając bardziej polski charakter niż dotychczas było w roku 1914, ale to prowadziło do w sumie 4 kryzysów tak zwanych legionowych. Po drugim kryzysie legionowym w 1916 roku Piłsudski składa dymisję, bo uważa, że legiony biją się za sprawę niemiecką i austriacką. Są owszem formacją sojuszniczą na froncie wschodnim, na Wołyniu, słynna Kostiuchnówka, ale Polska z tego nie ma. Ważne dwie bitwy były, jedna była w 15 roku, druga w 1916 roku, bo w tym samym rejonie te bitwy, które się rozgrywały się na pewnej przestrzeni, nazwano zbiorczo Kostiuchnówką, ale żołnierz walczy wspaniale, bo to było najlepsze wojsko na froncie wschodnim i z tego niewiele ma. I w związku z tym protest Piłsudskiego, protest przyjęty, on jest dymisjonowany, ale dzięki temu zyskuje szansę na prowadzenie akcji politycznej. Takie mam wrażenie, że legiony od początku swojego, od założenia są podszyte różnymi konfliktami i między ludźmi i tymi postawami, o których pan teraz mówił, i podszyte są oczywiście tragizmem istnienia. Jak śpiewamy? Legiony to żołnierska dnuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. W tej najważniejszej pieśni, która w II Rzeczpospolitej miała być nawet przekształcona jako hymn polski, jest od razu mowa nie o zwycięstwie, ale o śmierci. Tak, no to z drugiej strony to jest przykład, że polski romantyzm dalej działa, no w końcu. Nie, mit powstania styczniowego. Mit powstania styczniowego, ale również mit powstania listopadowego. Ci młodzi 17, 16, 15-letni chłopcy mieli w plecakach tomy Słowackiego. I oni cytowali Słowackiego. I Słowacki mówił o tym losie, o tym dramatycznym losie, o tym, że naszą rolą jest gra w tragedii. Ten czarny strój jest nam przypisany. Czyli poprzez walkę, poprzez krew odzyskamy szansę na zdobycie niepodległości. I to jest też początek pewnego mitu legionowego, mitu, który trwa przez lata. I to pojawienie się tego dobrego i złego, to mięszanie się tych dwóch postaw życia, takiej energii, które mają legiony, i podkreślają to inni żołnierze zawodowi z Austrii, podkreślali, prawda, o tej znakomitej walce legionistów, a zarazem też zniechęcenia i bierności ludzi. Pierwszy wymarsz do Królestwa jest przez Kielce, w których to Kielcach ludzie zamykają się, ale też zarazem jest tam brygadier ze Straży Pożarnej. I to jest ten, który właśnie napisał tę pieśń, którą teraz cytowaliśmy. Po krótkiej przerwie będziemy dalej rozmawiać o książce profesora Andrzeja Chwalby Legiony Polskie. Andrzej Chwalba dzisiaj jest gościem programu Historia Książki. Jeszcze raz pana serdecznie witam. Najnowsza książka, wydawnictwo literackie, Legiony Polskie 1914-1918. Jaki jest bilans istnienia Legionów? Nie jest łatwy do określenia. Ja jeszcze bym wspomniał o jednym istotnym wątku, mianowicie, bo to się wiąże z bilansem. Mianowicie bilans jest generalnie pozytywny, czy nawet bardzo pozytywny. Niemniej warto też pamiętać, że dziedzictwem Legionów, dziedzictwem tradycji Legionów są właśnie konflikty między nie tylko dawnymi generałami armii austriackiej, a oficerami Legionów, które były formacją demokratyczną, ale też i swobodną, wojskiem swobodnym, bo to w końcu ochotnicy. To często właśnie byli ci chłopcy kilkunastoletni, czy z reguły to byli chłopcy kilkunastoletni, więc siłą rzeczy zachowali się jak chłopcy. Pisze, że 14 lat. Tak, 14-15 lat. Wiadomo, że nie powinni tacy by jednak byli. Wszyscy udawali, że są starsi. Tak, udawali, że starsi, no tylko w związku z tym wydawano polecenia ustne, żeby jednak karabiny nie ciągnęli po ziemi, bo się zniszczą. Czyli trzymać wysoko, a wiadomo, karabiny były wyższe od nich samych. Więc właśnie dziedzictwem jest również te konflikty między brygadami, między pierwszą, a zwłaszcza drugą brygadą. Czyli między pierwszą brygadą, której komendantem jest Piłsudski. To jest ta z Krakowa, druga to jest ta z Lwowa, prawda? Tak, można powiedzieć druga z Lwowa, można powiedzieć z Lwowa, ta, która walczyła w Karpatach, która się kojarzy z Halerem i Sikorskim i z generałem Zagórskim. Czyli konflikt Sikorskim-Zagórskim zaczyna się nie 1920 roku, osiedlacze na 1915 roku, a konflikt z Zagórskim jest od początku, od 1914 roku. Konflikt również może nie tak ostry z generałem Szeptyckim. I te baśnie, konflikty, one sięgają II wojny światowej. Przecież jedna z tez, czy hipotez, brzmi następująco. Sikorski nie zginął w wyniku decyzji Sowietów czy Brytyjczyków, tylko zginął w następstwie, w Gibraltarze, właśnie między brygadami, że to Piłsudczycy odsunięci od władzy przez Sikorskiego przygotowali zamach. Oczywiście napięcie w czasie II wojny światowej, choćby wśród polskich wojsk na zachodzie, było olbrzymie, ale również w polskim podziemiu. Dalej te konflikty między brygadami były aktualne. Pisze pan o tym również książka. Pisze pan... Jako wojny polsko-polskie. Jako przykład defilada z 1916 roku w Warszawie, gdzie pojawiają się okrzyki, a mało tego, napisy przed Sikorskim, co pokazywało od razu ten konflikt między i Piłsudskim, i Sikorskim. Piłsudski jest postrzegany tutaj wśród legionistów i chyba stąd bierze się ta jego sława i potem jego postać, jako człowiek, który zawsze jest w środku walki. Tak, no tak. Piłsudski nie ucieka. Zresztą to był pewien problem, bo w wypadku wojsk na frontach wojny światowej oficer dawał znaki do ataku i to nie on pierwszy wychodził z okopów. On wychodził ostatni, jeśli w ogóle wychodził. Natomiast w wypadku legionistów, to oficerowie pierwsi wyskakiwali z okopów. I taki był również Piłsudski. Austriacy... Zazobili mu Austriacy oficerowie. Tak, oficerowie mówili, że otrzymał zakaz wychodzenia z okopów. Zresztą rzeczywiście parokrotnie niewiele brakowało, żeby kula nie zabiła Piłsudskiego. A plotka, a wiadomo, że ludzie w czasie wojny plotkowali, doliczyłem, że w czasie wojny 7-krotnie uśmiercono Piłsudskiego. Widziano, co prawda. Tak, no uśmiercono, widziano tu i ówdzie rozbity samochód, widziano zabitego i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy nawet widzieli Piłsudskiego powieszonego przez wojska rosyjskie, bo dodajmy, że choć Austriacy ogłosili, że legiony są formacją wojska austriackiego, w związku z tym prawa kombatanckie się im należą, Rosjanie wobec polskich legionistów pochodzących z zaboru rosyjskiego nie stosowali taryfy ulgowej, wieszali, mordowali. I dlatego w plotce jest również to, że został powieszony Piłsudski, co spowodowało, że mit Piłsudskiego był coraz doskonalszy, bogatszy. Książka jakby jest w dwóch częściach. Pierwsza opowiada chronologicznie o historii legionów, powstawaniu, tych konfliktach, walkach. I o tych wojnach również politycznych. I wojnach politycznych, ale też wojnach i tych bitwach przegranych i tych zwycięskich. W drugiej części są problematyka już jest. Historia społeczna. Ta, która nas coraz bardziej interesuje i pan profesor potrzebowanie tego wychodzi naprzeciw i pisze między innymi, co się działo w dniu codziennym. Byli młodzi ludzie, którzy też się kochali, grali, robili teatr. W tej książce o tym znajdziemy. Grali też w Szczypiorniaka. Szczypiornie, od tego dzisiaj mamy tę nazwę, chociaż nie wszyscy wiedzą dlaczego. Rzeczywiście to było wojsko swawolne. Oni zachowali się inaczej niż wojsko regularne. Znakomicie byli na froncie, ale również no, na zapleczu zachowali się rozmaicie rekwizycje, kontrybucje itd., itd. Zresztą wynikało to z kiepskiego zaopatrzenia strony Austriaków. Na przykład w Krakowie w pewnym okresie otrzymali zakaz wstępu do miasta. Bowiem, no co się pojawili, restauracja, karczma krakowska, to chodziło do bujek, do mocnych spotkań, siłowych spotkań z żołnierzami austriackimi. Były przypadki, kiedy to legioniści atakowali wojska austriackie, a wspierali ich Bawarczycy. Także były takie również sytuacje i warto też o tym pamiętać. Ale głównie zapamiętamy to, że byli świetnym wojskiem, są legendą. Wielką polską legendą są, ale też no, potem bardzo weszli do życia II RP. Oczywiście już się pojawili w roku 1920 wraz z Piłsudskim jako tymczasowym, a później naczelnikiem państwa. W latach do 1926 roku rządy narodowej demokracji i inne rządy, które są dominującymi czy najczęściej powoływanymi, w ich składzie są na przykład legioniści, ale związani z tą opcją przeciwną Piłsudskiemu, jak Sikorski czy Szeptycki. Natomiast po zamachu majowym to jest dobry czas dla żołnierzy legionistów pierwszej brygady. Rządzi pierwsza brygada. W biznesie, w sztuce, w kulturze. W polityce oczywiście. Dużo zdjęć jest z Rydzem Śmigłem z tych lat jeszcze przedwojennych. Potem wiemy, że to się przeniosło. No i on jest dowódcą pierwszego pułku. Jest od początku obok Piłsudskiego. I zostaje marszałkiem Śmigłym Rydzem. No a jako oczywiście marszałkiem był takim, jakim był. Tak, naczelnym wodzem się, wiadomo, jako naczelny wódz się nie popisał. Natomiast jako pułkownik, jako wcześniej oficer, dowódca pułku, no był dobrym oficerem legionowym. O broni, o wyposażeniu, o praktykach religijnych, o tym życiu codziennym tej drugiej części to znaczy książki. Brak praktyk religijnych. Brak praktyk religijnych. Tej drugiej jednak części. Oni byli bardzo zlaicyzowani, mieli jednak konflikt. Głównie byli katolicy, tak. Ale pan profesor o tym też pisze, że byli Żydzi, chociaż nieraz myślano, że było Żydów mniej, a było więcej niż nam się tak, no, zwłaszcza w pierwszej brygadzie. W pierwszej brygadzie było całkiem spora grupa wyznawców religii mojżeszowej, w tym no, rodzina później, czy ojciec znakomitego profesora historii Piotra Bandycza, bracia Wereszyccy, w tym Tadeusz Wereszycki i Henryk Wereszycki, Tadeusza Wereszyckiego z rodziny żydowskiej zamordowali bolszewicy, no, a Henryk Wereszycki będzie znakomitym historykiem po 1945 roku. Nie poradzi Mochów 300, kiedy idzie legionista. Mochów to po prostu Moskale. I zostaniemy z tym znakomitym mottem na końcu. To motto znajdziecie Państwo w książce Andrzeja Chwalby. Legiony Polskie 1914-1918. Tę książkę wydawnictwo literackie ma dla Państwa. Proszę napisać do nas historię jak z książki. @polskieradio.pl. Panie profesorze, dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Aż kurzy się z niej, trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał prawie pół wsi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, ale trwa, więc myślę, a nie. Ach, hej. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę co tchu i widzę tam, co płoną oczy i skronie, bawię się tu. Pan chyba se sto, bo sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na swał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wiesz. Swojej stodole zrobił bar, tak czyle mi ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzech, hej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na stwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i teść ugościć chciał, wieś. Swoje stodole zrobił bal, tańczyłem i ja. Au, yeah. Tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Historie jak z książki. Rzymianie byli pierwsi, którzy budowali drogi na starym kontynencie. Te drogi nie miały zakrętów, bo Rzymianie nie znali obrotowego dyszla ułatwiającego skręcanie wozu. Z kolei Włosi w latach 20. XX wieku jako pierwsi zbudowali autostrady. Więcej o rzymskich, włoskich drogach powie teraz profesor Michał Kopczyński. Pierwszymi wielkimi budowniczymi dróg na starym kontynencie byli Rzymianie. Począwszy od 312 roku przed naszą erą, gdy konsul Appius Claudius zainicjował powstanie Via Appia z Rzymu do Capui, po kres cesarstwa wybudowano sieć złożoną z 29 dróg wojskowych prowadzących ze stolicy ku najdalej położonym prowincjom. W sumie liczyły one blisko 80 tysięcy kilometrów. Budowano je na 30-centymetrowym podkładzie z dużych kamieni, na których układano warstwy tłucznia i drobniejszych kamyków wiązanych zaprawą. Na wierzchu tych mających z reguły 8 metrów szerokości szlaków wyodrębniano trzy pasma, pokryte płaskimi kamieniami środkowe oraz dwa boczne, pokryte żwirem. Droga rzymska to nic innego jak metrowy mur zagłębiony w gruncie i okopany po obu stronach rowami odwadniającymi. Solidność budowy wynikała z przeznaczenia. Drogi rzymskie miały przede wszystkim umożliwiać przemieszczanie się legionów obciążonych taborami i wlokących ze sobą ciężkie machiny oblężnicze. To właśnie dla nich stworzono kamienny pas środkowy. Co około 1500 metrów umieszczano na poboczu słupy milowe informujące o odległości do świątyni Saturna w Rzymie. Cechą charakterystyczną rzymskich dróg był sposób ich trasowania. Zmierzały prosto do celu. Unikano ostrych łuków, nie wahano się w związku z tym rozkopywać wzniesień. Wedle jednej z hipotez była to konsekwencja faktu, że starożytność nie znała piątego koła uwozu, czyli inaczej obrotowego dyszla ułatwiającego skręcanie. Wznoszone przez Rzymian drogi i mosty były niewątpliwym osiągnięciem cywilizacyjnym. Ale między poziomem sztuki inżynierskiej a znaczeniem gospodarczym dróg istniał poważny dysonans. Masywna konstrukcja powodowała, że były one kosztowne w budowie, a jednocześnie okazały się zgubne dla niepodkutych końskich kopyt. Trudno określić, jak wielkie było natężenie ruchu na tych cudach sztuki budowlanej, bowiem gros transportu, przewóz zboża z prowincji do Rzymu, obsługiwała flota. Nic dziwnego, z powodu braku skrętnego dyszla dominowały niezbyt ładowne wozy dwukołowe, a ciągnące je konie nie miały homonta, lecz zawieszoną na krtani duszącą uprząż, przez co osiągały moc co najwyżej 1/3 w stosunku do mocy dzisiejszego konia. W średniowieczu i w epoce nowożytnej te cuda starożytnej inżynierii czekała zagłada. Dla okolicznych mieszkańców drogi były źródłem darmowych materiałów budowlanych. Gdy w XIX wieku zaczęto w Europie budować na większą skalę utwardzone drogi, Włochy nie były jeszcze jednolitym państwem, a więc nie miał kto myśleć o drogach. Również po zjednoczeniu Włoch w 1860 roku nie zajmowano się przez dłuższy czas drogami. Zmienił to dopiero Benito Mussolini, który doszedł do władzy w 1922 roku. To z jego inicjatywy właśnie powstały we Włoszech pierwsze na świecie autostrady. Najwcześniejsza z nich połączyła Mediolan z Vareze i potem z jeziorem Como, co nastąpiło w roku 1924. Do 1933 roku powstało we Włoszech 400 km takich dróg, budowanych głównie z myślą o ruchu turystycznym i propagandzie. Jakieś inne korzyści mogły przyświecać dyktatorowi kraju, w którym w 1928 roku było tylko 153 tysiące samochodów wobec ponad miliona samochodów w Anglii, nie mówiąc już o 12 milionach w USA. Autostrady włoskie nie spełniały dzisiejszych norm, bowiem były to drogi jednojezdniowe. Choć do współczesnych autostrad upodobniała je za to zasada budowania bezkolizyjnych skrzyżowań. Wkrótce sukcesy włoskie przesłoniły osiągnięcia budowlane III Rzeszy, ale to już zupełnie inna historia. Dzieje się historia. Wśród wydawanych książek historycznych, a wciąż na szczęście trwa ten proces, na czoło wysuwa się Instytut Pamięci Narodowej. Instytut wydaje naprawdę bardzo, bardzo dużo książek. Często są to pozycje pionierskie w podejmowaniu tematów dotyczących głównie lat powojennych. Taką książką jest właśnie Wywiad Cywilny Polski Ludowej w latach 1945-61 autorstwa Witolda Bagińskiego. Ta książka jest zupełnie nowa. W pierwszym tomie, bo to dwutomowa pozycja, znajdziemy opisy struktur wywiadu, jego zmian, wszelkich uwarunkowań, czy połączenia wywiadu cywilnego z wojskowym, a to bardzo często się zdarzało. Mowa tam o wywiadzie wewnątrz kraju, jak i o rezydentach zagranicznych. Drugi tom przynosi m.in. zestaw osób wraz ze zdjęciami pracujących w wywiadzie lub choćby współpracujących. W książce spotkamy też skany protokołów, na przykład rozliczeń za pracę. To bardzo ciekawa pozycja. Są też skany zdjęć z prasy zachodniej na temat aferalnych wydarzeń z udziałem bezpieczniackiego, bo jednak tak to było, wywiadu. Te zdjęcia są również z lat 60. Ta pozycja jest bardzo ważna i ją warto mieć. I dla przeciwwagi inny temat. Jarosław Malenda napisał, a Bellona wydała książkę pod tytułem Zadziwiające życie owoców od ananasa do truskawki. Zadziwiające życie owoców to książka o roli owoców w dziejach ludzi, a zarazem opracowanie, które podważa niektóre ustalenia historyczne. Bo skoro Amerykę odkryto w 1492 roku, to skąd 1500 lat wcześniej wzięły się liczne wizerunki ananasów w Italii. Autor rozprawia się w tej książce nie tylko z faktami z tej poważnej, powiedzielibyśmy, historii świata, ale posiłkując się odkryciami archeologicznymi i cytatami z literatury, wyjaśnia zawiłe losy owoców. Z tej książki, proszę Państwa, dowiemy się m.in. co jadają aniołowie, co ma wspólnego migdał z konfetti, który owoc naprawdę skusił biblijną Ewę i w końcu jakie owoce kryły się pod nazwą sutków mamki. Jarosław Molenda, Zadziwiające życie owoców. Historia owoców. Tę książkę wydała Bellona. Też przeczytajcie. Historyk pani Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski poleca książkę o świętej Jadwidze. Książka opisuje wczesny okres pobytu Jadwigi na dworze krakowskim, jej dojrzewanie do roli władcy. Posłuchajmy. Zuzanna Orlińska z Bożej Łaski Jadwiga Król, książka wydawnictwa Literatura dla dzieci w wieku powyżej 12 lat. Książka, która gdyby była bajką o zwykłej królewnie, zaczynałaby się pewnie tak dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła sobie królewna. Tymczasem nie zaczyna się tak, bo pomimo tego, że w powieści Zuzanny Orlińskiej mamy i królewnę, i akcja dzieje się dość dawno, bo w średniowiecznej Polsce, mamy zamek, to wcale nie jest to bajka, tylko powieść oparta na prawdziwej historii, na historii Jadwigi Andegaweńskiej, jednej z dwóch kobiet, które były królami w Polsce. Bohaterkę spotykamy na kartach powieści wtedy, gdy zmierza do Krakowa, by zostać koronowaną na króla Polski. Poznajemy ją jako dość zdecydowaną młodą osobę, która wie, czego chce, ma dość zdecydowane poglądy, ale z drugiej strony jest mocno niepewna, bo nie wie, co ją czeka, nie wie, gdzie trafi, nie wie, kogo spotka na swojej drodze. Wie, że ma być królem, ale nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie obowiązki ją czekają. Chętnie poznaje nowe osoby, nie zawsze słucha starszych i czytając tę historię jesteśmy świadkiem dojrzewania Jadwigi do tego, że staje się w pełni świadomą osobą, która zaczyna rządzić krajem. Jednocześnie poznajemy też drugi wątek, poznajemy wątek Jagiełły, który ma być jej przyszłym mężem, poznajemy czytając powieść, poznajemy historię Litwy w ówczesnym czasie. Dowiadujemy się, w jaki sposób doszło do tego małżeństwa, co ono Polsce przyniosło, co przyniosło Litwie. I oprócz tego młodzi czytelnicy w powieści znajdą też wątek kryminalny, wątek sensacyjny, jest pewna akcja szpiegowska, za dużo nie mogę zdradzić, aby tę książkę się dobrze czytało. To, co jest też ciekawe, to to, że w powieści mamy różne porządki czasowe, dlatego że z jednej strony mamy tę historię, która dzieje się w roku 1384, historię Jadwigi, a z drugiej strony mamy jej dalsze losy. Poznajemy dzięki opowieści kolejnej żony Jagiełły, Anny Cylejskiej, która po przybyciu do Krakowa tak jakby idzie śladami Jadwigi i dopowiada nam jej historię, dlatego że główna akcja powieści to są dwa lata, 1384-1386, natomiast historia opowiedziana przez Annę Cylejską dopowiada nam losy Jadwigi aż do jej śmierci. I wielowątkowość, wielobarwność tej powieści sprawia, że czyta się ją doskonale. Mnogość postaci, opisywane sytuacje sprawiają, że przenosimy się w czasie i znajdujemy się w centrum średniowiecznego Krakowa. Także z całego serca polecam młodym czytelnikom tę książkę. If this world is wearing thin and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand. Silence of your room, back to your own world. You'd better hope and pray that you'll wake one day in your own world. 'Cause when you sleep at night, they don't hear your cries in your own world. Only time will tell if you can break the spell back in your own world. W ostatnim punkcie naszego programu zapraszam do wysłuchania fragmentu publicystyki. W tym roku cytujemy osoby związane z odzyskaniem niepodległości, a to było 100 lat temu. Są to osoby znane z kart historii, ale też zaproponujemy wkrótce postacie mniej znane, ale które miały bardzo wiele do powiedzenia. Aktor Starego Teatru Ryszard Łukowski czyta dzisiaj fragmenty Ignacego Daszyńskiego, wybitnego przedstawiciela Partii Socjalistycznej, premiera Polski w 1918 roku. A ja zapraszam Państwa za tydzień, 12 lutego. Może będziemy już wtedy mieli jakiś medal. Marek Strzemecki, dobranoc. Pamiętniki Ignacego Daszyńskiego. 17 lat istnienia Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej to okres drobiazgowych i wielkim zarazem trudów coraz to zwiększającego się grona towarzyszy skupionych koło czerwonego sztandaru, zatkniętego w części Polski najbardziej zaniedbanej, choć najpiękniejszej. Setki tych towarzyszy były też setkami moich przyjaciół, często mozolnie pozyskiwanych na to, aby wzięli udział we wspólnej pracy. Nie mogę litanii nazwisk tutaj wymieniać, bo nie wystarczyłoby to dla uczczenia w nich potężnego ducha reformatorskiego, głębokich uczuć dla ludu i narodu polskiego i niezliczonych dni trudów celem urzeczywistnienia ideałów społecznych i narodowych. Rezultaty tej mozolnej, zbiorowej, ofiarnej pracy były skromne, ale cośmy zdobyli, umieliśmy utrzymać i pomnożyć. Małe pisemka zamieniały się na dzienniki, setki zorganizowanych rosły w tysiące. Zdobyliśmy trybunę parlamentu i licznych rad miejskich. Uświadomienie i oświata robotników wzrastały. Potęga wyzyskiwaczy i gnębicieli ludu pracującego znalazła granice. Czymże wobec tego wspaniałego procesu społecznego mogło być życie prywatne, choćby najbardziej skomplikowane? Wszak polityka, ta sztuka dążąca do wytkniętych celów klasowych czy narodowych przy pomocy uświadamiania i wzbudzania najsilniejszych namiętności ludzkich, czyniła życie moje bardzo bogatym i pełnym wzruszeń. I mylą się różne pięknoduchy, sądząc, że staliśmy z dala od piękna, zatopieni w brutalnym rzemiośle politycznym. Młody ruch robotniczy stawał się coraz bardziej wrażliwym na piękno, ale piękno wielkie i szczere, wyrażające głębie ducha ludzkiego. Burżuazyjna, idąca za chlebem sztuka nie interesowała robotników, ale Matejko i Wyspiański byli bliskimi ich duszą. Cała literatura niepodległościowa od Żeromskiego aż do Struga tutaj najlepiej była rozumianą. Wszak wielu z tych pisarzy stawiało pierwsze kroki w felietonach naszej prasy, bo nikt inny nie chciałby ich drukować. Wielka poezja w dławionej niewolą Polsce musiała być wyzwoleńczą, to też znalazła oddźwięk w klasie rwącej się do wyzwolenia, w proletariacie polskim. Sieroszewski i Konopnicka byli tutaj ulubionymi poetami. Podczas gdy nogi robotnika socjalistycznego grzęzły jeszcze w błocie nędzy galicyjskiej. Czoło jego promieniały już myśli wielkie i piękne, ubóstwo rozpaczliwe, praca zbyt długa, analfabetyzm z powodu braku szkół w przeszłości, mieszkania nędzne. To wszystko trzymało robotnika polskiego na niskim poziomie społecznym, ale pierwszy już odruch jego zbiorowej walki podniósł go wysoko w dziedzinie duchowej. Nędza z płonącą w piersi wielką ideą to podmiot i główny żywioł rewolucji. Myśmy ten żywioł starali się zorganizować i zrobić z niego wielką siłę rozwoju i postępu. Nie naszą będzie winą, jeżeli by normalny rozwój zamienić się miał w rozpętany orkan społeczny.